warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce. rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Latawca Mysłowice ostatnio na liście przebojów Trójki poszybowały z 26 na 18. Jak mają jeszcze wyżej, należy po prostu zasilić głosami to oczywiście na stronie Trójki. A my lecimy dalej z programem 6,5 minuty po 5, 19 dzień czerwca, między innymi Dzień Kota Garfielda. O tym ponoć najpopularniejszym kocie popkultury na pewno więcej po 6, chociaż akurat z tego co pamiętam Kosmita Alf to bardziej wolał tego kota szczęścia. A my w Polsce, to też patrzę, skoro dzisiaj mamy imieniny Bonifacego, też mamy dwa kapitalne koty, i Bonifacego, i Filemona. Też warto przypomnieć, że trójka, maskotka Trójki, kapitalny kot. Można powiedzieć, że mamy kota również na punkcie tego zespołu, a oni na punkcie też kotów. The Cure, Love Cats. We'll be right back. Prawie 15 minut po piątej, trójka budzi. Kilka minut temu wspominałem, że imieniny obchodzi dzisiaj Bonifacy, ale jest to informacja niepełna, w związku z tym należy uzupełnić, że także Gerwazy, Protazy, Romuald i Michalina. Wszystkiego najlepszego razy 3 od trójki. A ja teraz przypominam jeden z największych polskich przebojów lat 80. Korzyści. Może pojawić się gęsia skórka. Myślę, że mogą pojawić się ciekawe wspomnienia. No i przy okazji można sobie pośpiewać. twarzą w twarz. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmuje ją, odpływamy w dal. Wstał dookoła głosy w sto. Ten wzgórze to gram. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała, zaródź to, co ja. będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Trójka, Polskie Radio, słychać entuzjazm. 23 minuty po piątej. Tyle na razie z historii polskiej muzyki rozrywkowej i lat 80. Róża Europy, a za wielką wodą 71. urodziny świętuje dzisiaj Paula Abdul, tancerka i wokalistka. Jako choreografka pracowała na planie teledysków do przebojów m.in. Janet Jackson, Michaela Jacksona, Duran Duran, Whitesnake czy ZZ Top. Jurorka również w programie American Idol. A w klipie do utworu, który pojawi się za moment, tańczyła z rysunkowym kotem, ale nie Garfieldem, którego dzisiaj mamy dzień. Paula Abdul w Trójce, teraz Straight Up. Let me see. 9 minut do 6:00, trójka budzi również, jak słuchacie, przy wsparciu Madony. To jeszcze na dokładkę zespół, który też automatycznie kojarzy się bardziej z latami 80. Przecież takie przeboje jak It's a Sin, West End Girl, czy mój ulubiony Rent. A w tej nowej odsłonie okazuje się, że też się podoba na liście przebojów trójki w piątek na miejscu 6. Dobrze się klika i dobrze się słucha. To teraz posłuchamy, a żeby kliknąć, macie Państwo czas do najbliższego piątku. Do południa. The Lost Room w trójce. Pet Shop Boys. Thank you.

słyszeć cię znów. Otwieraj, tak, otwieraj oczy. Warto zaczynać dzień z Trójką. Trójka budzi. Mateusz Ziółko w płomieniach, a my dzisiaj na ogół w słońcu. Lato dzisiaj, proszę Państwa, w Polsce. Chwilami kropić ma jedynie w Lublinie i nad morzem. Poza tym sucho i gorąco we Wrocławiu, nawet 30 stopni maksymalnie, w centrum 28, na północy 23. Jutro jeszcze cieplej, w Opolu nawet 32 stopnie. No to na gorąco gramy też tu i teraz w Trójce. Nicole Beck. Couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Proszę bardzo, trójka włączona z samego rana, to i potańczyć można. 13 minut do 6. 34 lata temu, 19 czerwca, Tim Burton pokazał Batmana. Rola, która stała się wręcz problemem dla Michaela Keatona, został zaszufladkowany, ale później to zostało świetnie wykorzystane w takim kapitalnym filmie, który nosi tytuł Birdman. A teraz, jeżeli chodzi, no bo bez wątpienia, Batman super bohaterem jest. A jakie zdolności powinni mieć ci współcześni super bohaterowie? To o to między innymi po szóstej będą pytać Karol Gnat, można powiedzieć Iron Man, no i Piotr Firan, kapitan Ameryka programu Trzeciego Polskiego Radia. No to teraz tak na zachętę. Batman Forever. You too. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.